तरफ विशेष ध्यान दें आप, सबसे ही प्रार्थना है। हम लोगों की ये बात जची हुई है कि हम संसारी हैं, संसार में रहने वाले, जीवन मरण में जीते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, ऐसे संसार में रहने वाले हम हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। उद्योग करके चेष्टा कर प्राप्ति होगी, ये धारणा बैठी हुई है। बात ऐसी नहीं है, जहां के आदमी होते हैं तो वहां के माता पिता के होते हैं, तभी न वहां के होते हैं। तो हम यहाँ के माता पिता के नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश चेतन अमर सहज सुख राशि वह गए, तो हम परलोक में परमात्मा के ही हैं, सदाई वह रहने वाले हैं। संसार में तो आए हैं, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिरी है, ये हमारा घर नहीं है। घर तो वो या जहां जन्मे जिस माँ बाप के हो, तो हम परमात्मा के हैं, वहां के रहने वाले हैं, परमात्मा के अंश है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से ये मेरा ही अंश है। तो हम सदा से ही परमात्मा के हैं, यहाँ तो आए हैं। ठीक से विचार ये तो यहाँ हम रहने वाले कैसे हुए, यहाँ हम एक रूप से रहते ही नहीं। बारिक रूप से आए तो हरदम बदलते बदलते बदलते बूढ़े हो गए और फिर मर जाएंगे, तो यहाँ रहने नहीं सकते। पशु बने, कहीं पक्षी बने, कहीं वृक्ष बने, कहीं थोड़ा बने, कहीं धूप बने, कहीं कुछ बने, कहीं कुछ बने, जल सर थल सर नभ सर चरायु सहज अंडज उद्वेज, ऐसे कई रूपों में हम फेरते हैं। तो ये तो हमारा मुसाफिर खाना है, ये हमारा घर नहीं है, हमारे रहने की जगह नहीं है। हमारी रहने की जगह तो वही है परमात्मा की। ममई वंश हो जीव लोग परमात्मा का अंश है, परमात्मा के दर पर रहने वाले हम वहां के हैं। तो अपने घर पर जाने के बीच में संतोष क्या है, इसमें संकोच क्या है, ये बात एक मार्मिक है। हम यहाँ का समझ करके उद्योग करके परमात्मा को जाएंगे तो परमात्मा के नए बाप जाएंगे, नई नई है वहां के तो हम हैं। ये दूसरी बात मैंने क्यों सची कि यहाँ रहने वाले हैं शरीर, तो शरीर को मुख्यता दे करके हम यहाँ के दिखते हैं। शरीर की मुख्यता से, शरीर की मुख्यता थोड़ी है हमारी, मुख्य तो हम जीवात्मा उसकी है। शरीर तो हमारे साथ में रहता है, अरे छूट जाता है शरीर तो, अरे छोड़ते हो ना आप स्वयं तो नहीं बदलते, शरीर बदलता रहता है। इस शरीर में भी बालक थे, जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, रोगी हुए, निरोग हुए, कहीं धनी हुए, कहीं निर्धन हो गए, कहीं परिवार वाले हुए, कहीं अकेले रह गए। ये मुसाफरी में ऐसी बात होती है, ऐसी बात अपने घर पर नहीं होती। घर पर तो उसी माँ बाप के, उसी स्त्री पुत्र के वहीं रहते हैं, तो यहाँ तो उसमें भी हम बदलते हैं, एकदम बदलते रहते हैं। तो बदलने वाला होने से ये हमारा देश नहीं है, हम यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं है। निरंतर रहने वाले तो भगवान में ही है, क्यों भगवान के अंश है, साक्षात पुत्र तो भगवान ही हुए ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस उदासी ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र ईश्वर का अंश है। तो हमारा घर तो वही हुआ जो ईश्वर का है, वहीं हमें जाना है, तो हमारा ही तो घर हुआ, ये दूसरा थोड़ी हुआ है। ईश्वर धारणा है कि हम संसारी आदमी हैं, उद्योग करके परमात्मा प्राप्ति करेंगे, तो फिर हमारा वो तो है नहीं, उसका हक नहीं, वो तो हमारे उद्योग से परिश्रम से कहीं जब होगा, नहीं है उद्योग से तो यहाँ का बात है। यहाँ के लोगों में जहाँ घूमते हैं, वहाँ हम नए नए घूमते नए नए लोगों में है, परमात्मा के यहाँ हम है परमात्मा के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, ईश्वर अंश अविनाशी है, जो अविनाशी आप हो वो परमात्मा का अंश है, विनाशी जो शरीर है वो ही आकर्ष है, आप ही आकर्ष नहीं हो, यहाँ गए तो शरीर हुए, शरीर पैदा होता है मरता है, तो शरीर यहाँ के हुए, यहाँ के हम नहीं हुए, हम तो परमात्मा के हुए। तो ये बात हरेक भाई को बहन को सोचना चाहिए कि हम परमात्मा के हुआ कहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करना है ये तो अपने घर जाना है, यहाँ रहना ये मुसाफरी है, ये मुसाफरी आए हुए है। आप अभी सूरत में रहने वाले होकर और जगह जाते हो तो और जगह मुसाफिर होते हो, वो घर अपना है, मारवाड़ में रहने वाले घर तो बाहर है, यहाँ तो मुसाफरी में आए हैं। जैसे मारवाड़ में रहने वाले यहाँ मुसाफरी में आए हैं, ऐसे हम परमात्मा के वहां रहने वाले यहाँ मुसाफरी में आए हैं, यहाँ के अंदर नहीं है। ये ऐसा क्यों दिखता है यहाँ का, कि शरीर की मुख्यता से दिखता है, शरीर यहाँ का पैदा, यही पैदा हुआ है, माँ के पेट में पैदा हुआ है, बल्कि छोड़ देंगे ना ये तो रहता है साथ रहेगा नहीं, यहाँ तो शरीर पशु का बनो, पक्षी का बनो, भूत प्रेत पिशाच का बनो, देवता का बनो, मनुष्य का बनो, किसी का बनो, ये तो बड़े हुए शरीर है, ये नकली शरीर है, ये हमारा असली शरीर नहीं है, हम असली तो परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसूराशी, वो तो हमारा असली गांव है, असली घर तो वो है परमात्मा है, उसको प्राप्त करना तो असली बात है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना है ये तो असली घर जाना है, संसार में यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है मुसाफरी। संतों के जाग मुसाफिर देख जरा तेरे देख मुसाफिर, मुसाफिर का है तो यहाँ के तो नहीं, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ का शरीर है, उस शरीर की मुख्यता को लेकर यहाँ का हम कह रहे हैं अपने को, अपने तो है नहीं यहाँ के, हम तो यहाँ के नहीं है, और शरीर है, और शरीर यहाँ का यहाँ छूट जाएगा, पशु हो गया, पशु हो गया, गरीब वृक्ष हो गया, कभी जलचर हो गया, कभी थलचर हो गया, नवसर हो गया, कभी उड़ने वाला हो गया, कभी जमीन में रहने वाला हो गया, ये तो बनना मुसाफरी है, ये सब की सब मुसाफरी है, हम यहाँ के नहीं है, हम वहां के हैं। यदि गत्वा न निवर्तन दे तो धाम परमा ममा, जहां जाकर के फिर लौट करके नहीं आते, वो भगवान कहते मेरा धाम है, उस परमात्मा के हम अंश हुए, तो वो धाम ही तो हमारा गांव हुआ, हमारा घर तो वही हुआ, इसलिए ये हमारा थोड़ी घर हुआ है, ये शरीर यहाँ का है, ये शरीर की मुख्यता नहीं, ऐसा कहते हैं, वह शरीर यहाँ का भी स्थिर नहीं देता ना, एक क्षण भी शरीर स्थिर रहता नहीं, शरीर हर बदलता है, तो यहाँ का भी बदल रहे हैं यार, शरीर को देखो तो बदल रहा है, एक रहने वाला नहीं है। यम प्राप्त नानिवर्तन थे तद धाम परम, इसलिए प्राप्ति होकर के पीछे लौट कर नहीं आते, वो परंपरा मेरा, न तो भाषित सूर्यो न सुरंगो न पावक, अग्नि सूर्य पावक ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, वे रहते भी नहीं, तो वो हमारा घर तो वो है जो परमात्मा है, वो परमात्मा घर अपना घर है, ये घर अपना नहीं है, यहाँ पर तो मुसाफरी है। एक रूप रहते ही नहीं ना, बालक हुए बस जवान हुए बस बूढ़े हुए, एक कौन है? यहाँ तो बदलता है ही नहीं, यहाँ घर भी तो मुसाफिर तो वही हुआ है जो एक घर में रहे, दूसरे घर में जाओ तो बदले बदले, दूसरे गांव में जाओ फिर दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, गांव फिरता रहे, तो फिरता है वो तो मुसाफिर होता है। तो यहाँ फिरते रहते हैं, कभी देवता बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी भूत प्रेत बने, पिशाच बने, तो ये मुसाफरी हुई। सब मुसाफरी में घूमते हैं यहाँ, ये घर अपना नहीं है, ये गांव अपना नहीं है, ये देश अपना नहीं है। अपना देश तो वो है जो परमात्मा है, उसी हम अंश है, उसी के वो हमारे परम पिता है, परमेश्वर है, उसी हम है। सबके सब, सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, भगवान कहते हैं सब मेरे को प्यारे है। बेटा बेटी सबको प्यारा होता है, तो हम परमात्मा कहें सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए है, तो हमारा गांव तो वही हुआ, घर वही हुआ जो परमात्मा का धाम है, वो हमारा गांव है, हमारा घर है, वो परमात्मा का जो घर वो घर हमारा, क्योंकि उसके हम है। तो यहाँ रहने वाले हम नहीं है, ये जो भावना है कि यहाँ रहने वाले अब उद्योग करें तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और उद्योग का परमात्मा का तो है ही हम, वो तो हमारा देश है ही, ये देश हमारा नहीं है, ये देश यहाँ का, ये देश का है, ये हमारा नहीं है, हमारा तो वो देश है। क्योंकि यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिसमें जाकर विषय लौटकर नहीं आते, तो लौटकर नहीं कहाँ से आते, घर से लौट नहीं आते, और जो लौटने पड़ता है मुसाफिर कहाँ ठहरेगा बताओ, मुसाफिर तो मुसाफिर ठहरेगा नहीं, तो यहाँ कई ठहरते नहीं, देवयोनि में ठहरते नहीं, पशु में ठहरे, पक्षी में नहीं ठहरते, भूत प्रेत पर तो वन में ठहरते, कोई जोड़ी ठहरने की तो है ही नहीं यहाँ, यहाँ के माँ बाप हमारे है ही नहीं, हम तो खास परमात्मा के वहां के हैं। तो ये बात धारण करने की है, खास धारने की, सोचने की, समझने की, हम तो वहां के यहाँ के हैं थोड़े ही, यहाँ तो एक आए हुए हैं, मुसाफरी है, मुसाफरी में कई जगह जाता है, यहाँ के कई जगह घूमते हो, कई जोड़ियों में जाना पड़ेगा, 84 लाख जोड़ी है, 84 लाख जोड़ी है, बड़ी मुसाफरी है, फिर मुसाफरी में घूमते हैं, फिर जाने हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो फिर तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? जब विचार करो हम यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा के वहां के है, परमात्मा के दरका है हम, अमृतस्य पुत्रा, वेदों में भी आया, वेद की श्रुति है, वेदों में लिखा है अमृतस्य पुत्रा, अमृत जो परमात्मा अमृत है, कभी मरता नहीं, हरदम रहता है, उसी की हम है। अमर जीव मरे सोम काया, मरती है तो काया मरती है, जीव तो अमर का अमर है, क्योंकि अमर का ही पुत्र है, अमर रहने वाला है, अमर अमर लोक रहा है, अमर लोक में ही है, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ मरने वाले रहते हैं, मकान भी दृढ़ गिरने वाले, वृक्ष भी पड़ने वाले, ये सब गिरने वाले हैं, ये समुद्र और पृथ्वी यही सब लुप्त होने वाले, महापर्व में यही लुप्त हो जाते हैं, यहाँ चीज कोई रहने वाली नहीं है, रहने वाले तो परमात्मा घर गए, परमात्मा कोई वो बिगड़ते ही नहीं, वो वैसे ही रहते हैं। परमात्मा को कभी सुना आपने, बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, नहीं होते, वो रहते हैं हरदम, वो हमारा घर है, हम सदा वहां के रहने वाले हैं। अब इतनी बात हो जाए तो बड़ी हिम्मत हो जाती है मन में, परमात्मा की प्राप्ति की हिम्मत हो जाती है, भाई ठीक है अपने घर जाना है, अपने जाने में क्या बात है, दूसरे घर जावे तो मुश्किल होती है, अपने घर जाने में तो ठीक ही बात है, अपने ठोर पर जाना है, तो वास्तव में अपना घर वो है, ये घर अपना नहीं है, ये देश अपना नहीं है, ये मुसाफरी है। जाग मुसाफर देख जरा तेरे भी नौबत बाज रही, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाई यहाँ, कायम मुकम है नहीं यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। बहुत से यही रिवाज है यहाँ के मुसाफिर तो यही रिवाज रही। मुसाफिर यही जगह ठहरेगा, मुसाफिर एक जगह से रहेगा। अपने घर में जाओ कभी अब घर आ गए अब मुसाफरी मिट गई तो मुसाफरी तभी मिटेगी जब भगवान की प्राप्ति होगी। ये प्राप्ति बिना मुसाफरी कैसे मिटेगी। वहां रहने वाले रहे हम तो हमारा घर वही है, वही रहने वाले हैं। इस वास्ते अपने घर जाने की बात है, सत्संग करके स्वाध्याय करके और हम अपने घर जाएंगे तो अपने घर की बात बताने वाले हैं, सत्संग करने वाले भी। तो वहां जाना है वो अपना घर है, ये अपना घर नहीं। यहाँ स्थायी रहने वाले है ही नहीं, हम यहाँ स्थायी रहने वाले थोड़ी हुए हैं, रहने वाले वहां के है। तो सब भाइयों ने आप बात मान लेनी चाहिए, पकड़ लेनी चाहिए कि हमारा घर ये नहीं है, हमारा ये देश नहीं है, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ तो मुसाफरी में आए हैं। वो कर्मों का अनुसार आना पड़ेगा, जैसे जैसे टिकट मिला है जैसा मिला उसके अनुसार जाना पड़ेगा। देवलोक जाते देवलोक भी हमारा नहीं, मृत्यु लोग भी हमारा नहीं, पाताल भी हमारा नहीं, ये लोग हमारे नहीं है। भूलोक भूलोक मरलोक जनलोक तपलोक सतलोक ऊपर जाओगे, अतल भीतल सुतल त्रातल सतल महातल पाताल, ये तो नीचे गए। 14 भुवन है तो 14 भुवन घूमने वाले हैं। 14 भुवनों में एक भुवन थोड़ी रहने वाले हैं, या तो सबके सबके सबसे घूमने वाले ही है, रहने वाले तो यहाँ नहीं। अरे यहाँ से तो घूमना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अरे यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आते, वही तो घर हुआ हमारा। हमारे घर ये कैसे होता हो, यहाँ का मान लिया ने फिर यहाँ का स्थायी हो गए, फिर भगवान भगवान को प्राप्त कैसे हो गए। अरे भाई है ही नहीं यहाँ, यहाँ कैसे बताओ। आप अपने घर पर यहाँ मानते हो जिसको अपना घर, उसमें भी बालक हुए, बालक जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, कभी रोगी हुए, कभी रोग हुए, एक रूप रहते ही नहीं। मुसाफिर एक रूप कैसे रहेगा, मुसाफिर तो घूमता ही रहेगा। तो ये देश हमारा नहीं, ये गांव हमारा नहीं, ये स्थान हमारा नहीं, यहाँ तो हम मुसाफिर है, आए हुए हैं, तो रहने वाले यहाँ के नहीं है, हम रहने वाले भगवान के वाक है। यम प्राप्य निवर्तन थे यदगत्वा न निवर्तन थे, गीता दोनों बताई है। जिसको प्राप्त होकर फिर लौट कर नहीं आते, अब घर पर जाने पर क्यों जाए बताओ। जब तक मुसाफिरी है तभी तक घूमता है फिरता है, जगह जगह जाता है, घर पर पहुंचने पर तो वहीं रहेगा, फिर क्यों जाएगा इधर उधर। यदि निवर्तन थे तद धाम पर ममे वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन ममे वांशो मेरा जीव है सनातन है। तो हम सदाई परमात्मा के घर के हैं, परमात्मा जाना तो अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है, ये हमें कठिन लगा हुई। अपने घर पहुंचना है, अपने घर जाना है, तो अपना घर तो वो है, ये घर अपना नहीं है, ये तो दूसरा घर है, मुसाफिर है, आए हुए हैं, थोड़ा दिन रहा, थोड़ा मुसाफिर थोड़ा दिन रहता है, थोड़ा दिन सब देता है वहां से, मुसाफिर स्थायी थोड़ा रहता है। यहाँ कोई स्थायी है था, देवलोक में जाओ, यहाँ ना जाओ, भूत प्रेत बनो, पिशाच बनो, तो पिशाच बनेगा तो भी समय पर तो छूटेगा वो, देवता बनेगा तो भी छूटेगा, मनुष्य बनेगा तो भी छूटेगा, क्योंकि मुसाफिरी है, मुसाफिर तो एक रूप रह ही नहीं सकता, एक जगह रहेगा तो मुसाफिर कैसे है, मुसाफिर तो एक जगह कैसे है। जब गत्व न निवर्तन थे जाने पर फिर लौट कर जाते, अपने घर पहुंचे फिर लौट क्यों आएंगे। यदि गत्व न निवर्तन थे यम प्राप्य न निवर्तन थे तो धाम पर वो हुई जहाँ जाकर लौट कर नहीं आती फिर। तो हम सदा परमात्मा के अंश है, शरीर है ये यहाँ बाप का अंश है, तो यहाँ की पोशाक यहाँ की है, हम असली तो असली हम यहाँ के नहीं है, यहाँ आए हुए हैं, घूमते हैं। जो कर्मों का फल है तो कर्मों का फल नाशवान है, कर्म भी नाशवान, जिंदगी का फल ही नाशवान। स्थिर कैसे रह सकते हैं? स्थिर रह नहीं सकते। ऐसा जिस घर के हैं उसमें बदल ही नहीं सकते। घर पर पहुंच के फिर कहां जाएंगे? फिर क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? कहां जाएंगे? क्यों जाएंगे? बताओ, किस वास्ते जाएंगे, क्यों जाएंगे और कैसे जाएंगे? कोई कारण नहीं जाने का। और यहां ठहर सकते ही नहीं। क्या मनुष्य ठहर सकते हो? पुरुष ठहर सकते हो? देवता में ठहर सकते हो? राक्षस में ठहर सकते हो? पुष्प वर्णों में ठहर सकते हो? घास फूस बन बन के ठहर सकते हो? नहीं ठहर सकते। या तो सब मुसाफरी मुसाफरी है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना ये तो खास अपना काम है। उसको मान लिया कठिन बोलो, कठिन बोले काम कठिन नहीं, वो शुभ में कठिन नहीं है। इतना अपने मन में कर दिया, यहाँ के रहने वाला मान लिया, यहाँ के रहने वाला मानने से कठिन तो दिखती है। अब यहाँ जाने वाला नहीं है, हम तो वहां है। परमात्मा के अंश हुए तो परमात्मा का गांव है वही हमारा गांव, परमात्मा घर है वही हमारा घर, परमात्मा की जात है वही हमारी जात। वो दो दूसरी जाति कैसे हुई? परमात्मा की जाति के हम हुए, परमात्मा देश के हम हुए, परमात्मा घर के हम हुए। हमारी जाति दूसरी हुई है। ये शरीर बदलता है, ये तो मुसाफरी बदलता है भाई। मुसाफरी कभी रेल में चढ़े, कभी मोटर में चढ़े, कभी हवाई जहाज में चढ़े, किसी चढ़े, तो घूमना है। घूमने तो बदलता है, सब सवारियां बदलती है, शरीर बदलते हैं और जगह बदलती है। घर पर रहने पर बदलने की जरूरत नहीं, ये हम प्राप्त नवर्तन थे, फिर बदलेंगे क्यों? अपने घर पहुंचे फिर बदलेंगे क्यों? तो सब भाइयों ने यहाँ निर्दयता से मान लेना, यह हमारा घर नहीं है, ये घर माना है, घर नहीं है ये। कोई ठहरा क्या बताओ? आपके बाप ठहरे, दादा ठहरे, परदादा ठहरे, वो ठहरे, कोई है या? क्यों क्यों नहीं रहे? घर है नहीं इस बात पर। घर में कब तक ठहरोगे? पर जगह तो बदलनी ही पड़ेगी महाराज, वह कौन ठहरा देगा? मत भूले मन मोह में, संतों की वाणी आदि, मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव। क्यों बैठो संग्राम के तू अंडी कर नीव, अंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आवाज थोड़ा अटक उन्हें देला। और कौन देगा तेरा आगा ने थोड़ा अटक उन्हें देला? तो रख तोरा सी झूण में और रुड़तो फिर सी जीव, तू रुड़ता फिरे। अपना घर नहीं है, पर घर में रुड़ नहीं पड़े और ठहर सकते नहीं। मत बोले बोल में तुम वाजे बदले भी, परमात्मा को भजन कर। वो है मालिक तो वो है, उनके हम पुत्र हैं। वेदों में भी अमृत ऐसी पुत्र आता है, गीता में आता है मैं वंशो जीव लोग, और रामायण में आता है ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन हमारा सहज सुवरासी। तो दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, मुसाफरी तो भाई दुख पाते हैं। मुसाफर देश कालेशन को, मुसाफिर क्लेश नरेशन को। राजा भाई तो मुसाफिर काम कैसे मिले, सुनो सु कैसे मिले मुसाफिर में? सब राम आनंद से आराम से तो घर पर रहो, घर पर रहो तो आराम रहेगा। वो तो जितनी सामग्री वैसी रहेगी, अपने घर की जैसी है जैसी रहेगी। घर कैसी? भगवान भी है तो भगवान का तो पूर्ण है, भगवान अंश है, वहां पूर्णता है, सब जगह पूर्णता है, अधूरापन है। घर बिना घर नहीं, घर बिना घर नहीं, अपना घर नहीं है यहाँ। तो सब भाइयों को ऐसा जानना चाहिए मन से कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम परमात्मा के वहां रहने वाले हैं। यहाँ भूल से डेरा लगा दिया तो सदावा से डेरा लगा दिया, कोई सदावा से यहाँ नहीं रहेंगे भाई। मुसाफिर श्रद्धा कैसे रहेगा? मुसाफिर रहता मुसाफिर श्रद्धा रहता है क्या? थोड़ी देर ठहरेगा फिर आगे चलेगा, फिर वहां चलेगा, वहां से आगे चलेगा, फिर आगे चलो फिर वहां चलेगा। सोलह जी लाल चुनी है, जल सर बने कहीं, थर सर बने कहीं, नव सर बने कहीं, जड़ाई से बने कहीं, श्वेत बने कहीं, उद्भज बने कहीं, ऐसे बदलते रहते हैं। इस वास्ते ये दोष हमारा नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति की जो बात है वो हमारी खास बात है। हमारे खास देश में जाना है, खास अपने गांव में जाना है, खास अपने घर जाना है, खास अपनी जगह जाना है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह नहीं है। इस वास्ते उसकी बात नहीं है, नहीं नहीं है, वो ही है। ऐसी अगर यहाँ पर रह करके यही कमाए नहीं, यहाँ के हम यहाँ कहे हैं, हम यहाँ कहे, यहाँ के हम कैसे हुए? यहाँ देश में एक मनुष्य शरीर में भी आप कभी मारवाड़ में, कभी गुजरात में आ गए, कभी किसी देश में, कभी भी देश में मुसाफिर एक जगह कैसे ठहरे? घूमेगा अपने घर रहा, यद का तो अंधाने वर्तन थे, जहां जाकर के फिर लौट कर नहीं आता। यद घर तो निवर्तन थे, यम प्राप्य न निवर्तन थे, जहां जाकर लौटते नहीं, जिसको प्राप्त होने पर लौटते नहीं, तो उसे घर गए, वहां के रहने वाले हमें सदा मानने वाले। इस वास्ते नई बात नहीं है, भगवत प्राप्ति बात तो वह अपनी सदा की है, और यहाँ रहते ये सदा की नहीं है। बालक थे, बालक नहीं रहे, जवान हो गए, जवान नहीं रहे, बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं रहे, मर गए, या तो बदलता ही बदलता है। वो बदलने की जगह ही नहीं है। इस वास्ते हम परम लोक हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, याद रखो यहाँ के नहीं है, याद रखो गोविंद गोपाल की ये हो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 5 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।